aveam vreo 16 ani. Doamne, ce viață mai duceam prin restaurante, baruri, cafenele și localuri. Doamne, ce viață mai duceam prin restaurante, baruri, cafenele și localuri. Doamne, ce viață mai duceam. Mai întoarce, Doamne, roata, să-mi mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus. Când aveam vreo 20 de ani, Doamne, ce viață mai duceam. Mă duse la primărie să declar căsătorie, Doamne, ce fericit eram. Mă duse la primărie să declar căsătorie, Doamne, ce fericit eram. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus. Când aveam vreo 30 de ani, Doamne, ce viață mai duceam. O duceam bine cu casa, mă-nțelegeam cu nevasta și aveam și doi copii frumoși. O duceam bine cu casa, mă-nțelegeam cu nevasta și aveam și doi copii frumoși. Mai întoarce, Doamne, roata, să-mi mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus. Când aveam vreo 40 de ani, Doamne, ce viață mai duceam. Copiii crescuse mari, falnici ca și doi stejari, Doamne, ce fericit eram. Copiii crescuse mari, falnici ca și doi stejari, Doamne, ce fericit eram. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus. Când aveam vreo 50 de ani, Doamne, ce viață mai duceam. Pe copii ajutam zi și noapte, nu dormeam, Doamne, ce viață mai duceam. Pe copii ajutam zi și noapte, nu dormeam, Doamne, ce viață mai duceam. Când aveam vreo 60 de ani, mă plimbam prin parcul cu castan. Vedeam frunzele picând, ani vieții numărând. Doamne, ce viață am mai dus. Vedeam frunzele picând, ani vieții numărând. Doamne, ce viață am mai dus. Păi, mai întoarce, Doamne, roata, să-mi mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, fără rost s-au dus.